Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 17 marca, minęła godzina 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Ministerstwo Zdrowia potwierdziło nowe przypadki koronawirusa. Groźny patogen występuje we wszystkich województwach kraju. Jutro przedstawiony zostanie rządowy program walki z gospodarczymi skutkami epidemii. Swoje propozycje dla przedsiębiorców tymczasem przedstawiły władze Wielkiej Brytanii. Badania laboratoryjne potwierdziły dotąd zakażenie koronawirusem u 238 osób, z których 5 zmarło. Po tym jak wieczorem Ministerstwo Zdrowia poinformowało o pierwszym przypadku w województwie podlaskim, nie ma już województwa, w którym nie byłoby zakażenia. Najwięcej przypadków odnotowano do tej pory w Łódzkiem, 42 przypadki. Kolejne są województwa dolnośląskie i mazowieckie, po 38 przypadków zakażenia. Jutro zwołana przez prezydenta Andrzeja Dudę Rada Gabinetowa zajmie się programem walki z gospodarczymi skutkami epidemii koronawirusa. Jak poinformował na antenie TVP Info rzecznik rządu Piotr Miller, po zakończeniu posiedzenia przedstawione zostaną szczegóły pakietu pomocowego. W ramach niego pieniądze mają popłynąć zarówno do przedsiębiorstw, jak i poszczególnych poszkodowanych osób. To będą środki zarówno finansowe z budżetu państwa, jak i środki tak zwane płynnościowe, czyli pomagające utrzymać zdolność finansową przez przedsiębiorstwa, ale również pomoc kierowana wprost właśnie do tych, którzy stali się ofiarą tej sytuacji. Więc to będą też środki finansowe kierowane z budżetu państwa, które na pewno pomogą wielu, wielu Polakom. Piotr Miller zastrzegł, że trudny okres związany z rozprzestrzenianiem się koronawirusa i wynikające z niego problemy gospodarcze mogą potrwać wiele miesięcy. Swoje propozycje dla przedsiębiorców przedstawił dziś z kolei rząd Borisa Johnsona. To ponad 300 miliardów na pożyczki dla biznesu, zwolnienia podatkowe dla hoteli i restauracji i bezpośrednie wpłaty na konto dla małych i średnich firm. Z Londynu Adam Dąbrowski. Nadzwyczajne czasy, nadzwyczajne środki. Nasz narodowy wysiłek zostanie wsparty przez rządową interwencję w gospodarkę na skalę niewyobrażalną jeszcze parę tygodni temu. To nie jest czas na ideologię czy ortodoksję, to czas na odwagę. Minister finansów Rishi Sunak. Udostępniam dziś, przynajmniej na początek, 330 miliardów funtów finansowych gwarancji. To wartość 15% naszego PKB. Lista jest dłuższa. Prowadzisz małą firmę? Dostaniesz z budżetu pieniądze od 10 do 20 5000 funtów. Jesteś właścicielem hotelu lub restauracji? Przez rok nie zapłacisz lokalnego podatku. Spłacasz raty za mieszkanie? Jeżeli masz trudności, zostaną one zawieszone na 3 miesiące. Ale są też wątpliwości, bo opozycja już teraz pyta, co z tymi, którzy wynajmują mieszkania i domy? A wielu właścicieli restauracji czy hoteli ostrzega. Zegar tyka. Pieniędzy potrzebujemy już teraz, by zapłacić pracownikom. A im dłużej potrwa blokada, tym większe będą nasze problemy. Adam Dąbrowski, Polskie Radio. Londyn. Prezes PKN Orlen zapowiedział zwiększenie produkcji płynu dezynfekującego. Daniel Obajtek mówił o tym na konferencji prasowej w Jedliczu, gdzie produkowany jest płyn, który ostatnimi tygodniami stał się w Polsce towarem deficytowym w obliczu epidemii. Daniel Obajtek powiedział, że w marcu wyprodukowane zostanie 2,5 miliona litrów płynu, a w kwietniu 4,5 miliona. Te linie produkują tygodniowo około 750 tysięcy litrów płynów wirusobójczych. Nadal te linie modernizujemy, nie tylko linie, przygotowujemy następne zbiorniki, by zdecydowanie zwiększyć wydajność produkcyjną. Ta wydajność produkcyjna jeszcze będzie zwiększona. W ciągu tygodnia zwiększymy do ponad 1 200 000 litrów produkcję. Prezes Orlen podkreślił, że płyny do dezynfekcji docierają już m.in. na stacje paliw. W pierwszej kolejności płyny trafiły do Agencji Rezerw Materiałowych około 500 000 litrów. Oczywiście teraz trafiają do instytucji publicznych, szpitalu, wojska, szkół i cały czas staramy się ten rynek zaopatrzyć. Również trafiają na nasze stacje. Teraz są to opakowania 5-litrowe, ale już od jutra zaczynamy produkować opakowania litrowe. Być może od następnego tygodnia opakowania półlitrowe. Zakład Orlenu w Jedliczu odwiedził dziś prezydent Andrzej Duda. Dziękował pracownikom za zaangażowanie w produkcję płynu do dezynfekcji. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Jan Kałucki. Piłkarskie Mistrzostwa Europy zostały przełożone na przyszły rok. Taką decyzję podjęła UEFA po wideokonferencji z krajowymi federacjami. Zmiana terminu mistrzostw ma ułatwić dokończenie w tym sezonie rozgrywek ligowych i pucharowych. Były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, Michał Listkiewicz, chwali pomysł UEFA. To bardzo rozsądna decyzja i podjęta właśnie w ostatnim momencie. Trochę pewnie przyspieszona decyzję władz Rumunii, które stwierdziły, że nie będą organizować u siebie meczów Euro. I pewnie byłaby reakcja łańcuchowa, czyli kolejne kraje by się wycofywały i UEFA chyba nie miała innego wyjścia. Innego wyjścia jak zmiana terminu nie mieli też organizatorzy wielkoszlemowego turnieju na ceglanych kortach imienia Rolanda Garrosa. Impreza w Paryżu zawsze odbywała się na przełomie maja i czerwca, ale tym razem najlepszych tenisistów świata zobaczymy na przełomie września i października. Co ciekawe, Międzynarodowy Komitet Olimpijski utrzymuje, że Igrzyska Olimpijskie w Tokio odbędą się zgodnie z planem. Teraz już pozostałe informacje. Niemiecki skoczek narciarski Stefan Laje przeszedł już operację po pechowym występie w Trondheim. Laje zerwał więzadła krzyżowe w kolanie i uszkodził łękotkę. Niemiec poinformował, że wszystko jest już w porządku i teraz czeka go długa rehabilitacja. I na koniec futbol amerykański. O tej dyscyplinie nie mówimy zbyt często, ale tym razem trzeba zrobić wyjątek, bo po 20 latach z New England Patriots odchodzi Tom Brady. Dla Amerykanów to Pele futbolu amerykańskiego. Legenda. Sześciokrotny mistrz ligi NFL. Od kilku tygodni w amerykańskich mediach spekulowano, że Brady nie przedłuży kontraktu z Patriotami, gdyż obie strony nie mogą dojść do porozumienia. Sześciokrotnie z klubem z Bostonu zwyciężał w Super Bowl. Stacja ESPN, powołując się na swoje anonimowe źródła, podkreśla, że zawodnik nie zdecydował jeszcze, gdzie będzie teraz grał. Rozważać ma kilka opcji. Obecnie ma 42 lata, wielokrotnie podkreślał, że chce na boisko występować do 45 roku życia. Nasza wspólna podróż dobiegła końca. Będę kontynuował ją gdzie indziej. Doceniam wszystko to, co wspólnie osiągnęliśmy i jestem za to bardzo wdzięczny. Napisał w mediach społecznościowych były już futbolista Patriotów z Nowej Anglii. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. A kolejny Sport w Trójce jutro, tuż po 7 rano. Zapraszam. Tej nocy jutro pogodnie, chwilami pokażą się chmury, które przyniosą opady deszczu, nad morzem silniejszy wiatr, nad ranem od 1 stopnia na Podhalu do 4 w centrum i 6 nad morzem. Jutro najcieplej we Wrocławiu, nawet 17 stopni. Trójka. Program trzeci. Historie jak z książki. Dobry wieczór Państwu. Marek Stremecki. To, co się nam przytrafiło, myślę o epidemii, nie jest czymś, czego ludzie wcześniej nie doświadczali. Globalne pandemie w przeszłości dziesiątkowały ludzkość. Ludzie umierali na zarazę liczniej, aniżeli ginęli na wojnie. Na nasze pocieszenie żyli w mniej higienicznych czasach. Historia różnych chorób, zaraz i epidemii jest bardzo bogata i ciekawa. A dzisiaj w programie będziemy gościć Michała Kopczyńskiego, który o historycznych epidemiach wie chyba wszystko. Zanim porozmawiamy z panem profesorem, posłuchamy, co działo się między innymi 100 lat temu. Kalendarium historyczne przygotowała Gabriela Darmetko. Dźwięki historii. 22 marca 1887 roku władze carskie aresztowały w Wilnie Józefa Piłsudskiego, a następnie przewiozły go do twierdzy Pietropawłowskiej w Petersburgu. Piłsudski w Wilnie związał się z konspiracyjną grupą, która współdziałała z frakcją terrorystyczną Narodnej Woli. Nie mając świadomości, iż planuje ona zamach na cara Aleksandra III, został zamieszany w jego przygotowanie. 17 marca 1921 roku ogromną większością głosów Sejm Ustawodawczy uchwalił Konstytucję RP. Składała się ona ze 126 artykułów podzielonych na 7 rozdziałów. Poprzedzała je preambuła rozpoczynająca się od słów: w imię Boga Wszechmogącego, my, naród polski, dziękując opatrzności za wyzwolenie nas z półtora wiekowej niewoli, wspominając z wdzięcznością męstwo i wytrwałość ofiarnej walki pokoleń, które najlepsze wysiłki swoje sprawie niepodległości bez przerwy poświęcały. 18 marca 1942 roku na spotkaniu z generałem Władysławem Andersem Stalin zgodził się na ewakuację ze Związku Sowieckiego do Iranu tych żołnierzy polskich, dla których w ZSRS nie wystarczyło żywności. Do listopada 1942 roku wysłano do Iranu ponad 115 tysięcy osób, w tym około 78 tysięcy żołnierzy oraz 37 tysięcy cywilów. Wśród ewakuowanych były tysiące dzieci. 16 marca 1944 roku pierwszy Korpus Polskich Sił Zbrojnych został przekształcony w pierwszą Armię Polską w ZSRS. Dowództwo nad nią objął generał Zygmunt Berling. Armia była całkowicie podporządkowana sowieckiemu dowództwu. 19 marca 1968 roku w czasie spotkania z aktywem partyjnym w sali kongresowej w Warszawie Władysław Gomułka potępił antyradzieckie prowokacje w trakcie przedstawień Dziadów i podkreślił żydowskie pochodzenie inspiratorów zajść na Uniwersytecie Warszawskim, znanych z rewizjonistycznych wystąpień i poglądów. Niemała część młodzieży studenckiej w Warszawie, a także w innych ośrodkach akademickich w kraju została oszukana i sprowadzona przez wrogie socjalizmowi siły na fałszywą drogę. Siły te zasiały wśród studentów ziarna awanturniczej anarchii, łamania prawa. Posługując się metodą prowokacji, wzburzyły umysły części młodzieży. Parły do wywoływania starć ulicznych, do przelewu krwi. 21 marca 1980 roku, protestując przeciw zmowie milczenia wokół zbrodni w Katyniu, demoralizacji młodzieży i zniszczeniu rzemiosła, były żołnierz AK Walenty Badylak dokonał aktu samospalenia na rynku głównym w Krakowie. 100 lat temu. 17 marca Ziemia Lubelska pisała o postanowieniach zjazdu w Brześciu. W Brześciu Litewskim odbywał się zjazd gmin i powiatów Okręgu Brzeskiego. Uchwalono wysłać do pana naczelnika państwa i wodza naczelnego wojsk polskich telegram następującej treści. Przedstawiciele miast i gmin Okręgu Brzeskiego zebrani w dniu 12 marca 1920 roku na zjeździe okręgowym i wybrani przez całą ludność na zasadach jak najbardziej demokratycznych, śle ci panie naczelniku wyrazy czci, hołdu i wdzięczności za olbrzymie trudy poniesione dla odrodzenia naszej ojczyzny. Przyłączając się całkowicie do uchwał powziętych w dniu 7 bieżącego miesiąca w Wilnie, z którym tworzymy historyczną całość, domagamy się wcielenia ziem naszych do całości Rzeczypospolitej jak najrychlejszego i przeprowadzenia wyborów do Sejmu w Warszawie. 19 marca na prośbę Ogólnej Komisji Weryfikacyjnej Józef Piłsudski przyjął stopień pierwszego marszałka Polski. Oficjalna uroczystość wręczenia buławy marszałkowskiej odbyła się 14 listopada 1920 roku podczas uroczystości na Placu Zamkowym w Warszawie po zwycięskiej wojnie polsko-bolszewickiej. 20 marca Rada Ministrów poleciła ministrowi skarbu utworzenie cywilnej straży celnej. Nieczułości. ktoś mnie spyta czego, czego się najbardziej boję, powiem, że samotnych nocy i boję. Mimo to, gdy wróżę z gwiazd, wychodzi mi, że przed nami jeszcze wiele pięknych dni. Moje oczy są nadal zielone, a w moim oknie wciąż kwitnie nadzieja i pełne światła są moje dłonie. Jeszcze wierzę w drugiego człowieka. Moje oczy są nadal zielone, Zostań w domu z Trójką. Gościem programu Historia z Książki, jak już zapowiadałem, jest dzisiaj pan profesor Michał Kopczyński. W programie Historia z Książki występuje co tydzień ze swoim świetnym felietonem, ale dzisiaj jest w innej roli speca od epidemii. No bo o czym mówić teraz, panie profesorze? Kiedy się zaczęły te epidemie? W ogóle wiemy, czy historycy umieją to określić, żeby na pewno kiedy to było i co to było? No, epidemie najogólniej rzecz biorąc zaczęły się niewątpliwie wraz z rewolucją neolityczną, to znaczy w momencie, kiedy ludzie się osiedlili na stałe. Wiemy, że te warunki higieniczne, w jakich oni żyli, były gorsze, ich cielesność była gorsza, byli niżsi, mieli popsute zęby, mieli różne na szkieletach pozostałości tak zwanych stresów środowiskowych. I wśród tych stresów musiały być choroby epidemiczne, choroby zakaźne, krótko mówiąc. Ale to jest coś, co wnioskujemy post factum i ze źródeł materialnych. Natomiast no, zarazy się pojawiają, czy epidemie pojawiają się wtedy, kiedy pojawiają się źródła. A więc wiemy chociażby z traktatów medycznych, wiemy z Hipokratesa, a co robić, kiedy jest epidemia. Najlepiej wyjechać na prowincję. To jest rada niepozbawiona słuszności. Oczywiście mówimy o czasach historycznych. Niepozbawiona słuszności, bo jak się wyjedzie na taką prowincję gdzieś poza duże miasto, to jest mniejsza gęstość zaludnienia. A jak mniejsza gęstość zaludnienia, no to oczywiście mniejsze szanse zarażenia się. I tą strategię zresztą stosowano długo później. Przynosiła pewne konsekwencje. No, na przykład Decameron Boccaccia rozgrywa się i te świńskie historie, które oni tam sobie opowiadają, rozgrywają się w czasie epidemii. I ci opowiadacze właśnie wyjechali z miasta. Więc to już na pewno starożytność grecka. W Rzymie oczywiście mamy takie epidemie, które się kończą, powiedziałbym, no źle dla całego imperium. Depopulacją. To jest drugi wiek. Prawda, czasy skądinąd wielkiego cesarza, wielkiego jako intelektualistę, Marka Aureliusza. Oczywiście, jak to często bywa w panice, która jest najgorszym doradcą, jaki może być, w panice pojawia się taka wersja, szukamy winnych. Pewnie nie po raz pierwszy w historii, z całą pewnością nie po raz ostatni. Tutaj akurat winnymi byli chrześcijanie. Nie dlatego, że zatruwali studnie na przykład, czy coś takiego robili, tylko dlatego, że odmawiali modlenia się do bogów. Nawet byli namawiani, żeby co im zależy, prawda? To trzeba zapalić jakąś świeczkę, wylać trochę oliwy, rzucić parę ziaren, ale oni nie chcieli. Odmawiali, stąd prześladowania po to, żeby przebłagać bogów. No potem się pojawiają takie epidemie, tak, no straszne, aczkolwiek nie taki jak kojarzymy dzisiaj, że szybko i z dużą śmiertelnością, prawda? Jak mówimy epidemia, chorób zakaźnych, to myślimy, że to jest wtedy, kiedy następuje ta akcja szybko i ze stosunkowo dużą ilością zgonów, albo przynajmniej nagłośnionych zgonów. Natomiast trochę inaczej wyglądała ta pierwsza straszna epidemia średniowieczna, to znaczy trąd, bo to w zasadzie była choroba endemiczna. To jest jedna rzecz, trąd znika gdzieś w XIV wieku, to znaczy on się wycofuje się gdzieś na takiej krańce Europy. Wbrew pozorom trąd nie jest chorobą tylko i wyłącznie tropikalną. Jest po prostu taką chorobą, prawda, chorobą biedy, chorobą niedożywienia. Nie przypadkiem w XIX wieku ten trąd jeszcze występował w Norwegii, to norweski lekarz Hansen wyseparował bakterie. No ale w połowie XIV wieku, w 1348 roku, pojawia się straszliwa choroba i to jest dżuma, zwana czarną śmiercią. Prawdopodobnie wtedy nie po raz pierwszy przybywa do Europy, ale ostatni raz była w czasach Justyniana, czyli w pierwszej połowie VI wieku była jakaś zaraza. Do końca nie wiemy, co to była za zaraza, ale często w literaturze przyjmuje się, że to była dżuma. I ta dżuma, która się pojawiła w 1348, w ciągu kilku lat przeszła przez Europę, szacuje się, że zabiła jakieś 30% ludności. 30% ludności tam, gdzie mamy jakieś dane, to wiemy, że to musiało być więcej. Wiemy, że w Sienie śmiertelność wzrosła 11-krotnie, w Anglii, w niektórych majątkach, połowa dzierżawców w tych latach się zmieniła. Dżuma była z Europejczykami do XVIII wieku, ostatnia wielka epidemia Marsylia 1720 i potem dżuma znika. Tych parę epidemii chorób opowiedzieliśmy. Chciałbym jeszcze na moment wrócić do tych czasów starożytnych. Czy te opisy, już wiemy gdzie i co mniej więcej, czy są jakieś opisy bardziej szczegółowe? Czy wiemy między innymi o tym, jak sobie radzili z tym? No przede wszystkim to zależało od ówczesnej wiedzy epidemiologicznej. W ogóle trzeba zdawać sobie sprawę, że jak mówimy o tych czasach dawnych, o czasach chorób epidemicznych z dużymi śmiertelnościami, to mówimy o kulturach, które są przepełnione strachem. I to jest taki strach, taki lęk, coś gorszego, jak strach, to bym za francuskim historykiem Jeanem Delimo powiedział, strach to jest strach przed czymś, czego się spodziewamy, co wiemy. Wiemy, czego się boimy. Natomiast jest coś gorszego, lęk. My dzisiaj przeżywamy strach, bo my wiemy, co to jest, prawda, nie wiem, koronawirus na przykład. Natomiast to był lęk, bo to było coś, co przychodziło nie wiadomo skąd. Kończyło się w sposób nieuchronnie zły, a nie wiadomo skąd. No bo skąd te epidemie mogły przychodzić? No więc mogły przychodzić, tak, są takie trzy teorie. Pierwsza to jest, że to jest gniew Boży. I to już żeśmy widzieli, to nie jest tylko chrześcijańskie, już żeśmy widzieli w przypadku wspomnianego przeze mnie Marka Aureliusza. Druga hipoteza, że to jednak jest jakiś wpływ na organizm ludzki, bo wiemy od czasów Hipokratesa, że w organizm ludzki to jest zdrowy wtedy, kiedy jest harmonia czterech płynów zachowana, a wewnętrzna. I ta harmonia zostaje naruszona i pytanie dlaczego? No więc ta teoria astrologiczna mówi tak, jeżeli dwa ciała niebieskie się przesuwają i wchodzą w koniunkcję z trzecim, to na pewno nastąpi zachwianie humorów, jak to się mówiło w organizmie, i choroba pewna. A poza tym właśnie jak ona się rozprzestrzenia, no więc ówcześni epidemiolodzy, takich nazwijmy, mówią tak, miazmaty w powietrzu się unoszą. Co to są te miazmaty, trudno powiedzieć. Był taki włoski w XVI wieku lekarz, który mówił w ten sposób, że to są takie drobne ustroje niewidzialne, prawda, gołym okiem. Można by było powiedzieć, to się nazywał Frascatoro. Ta teoria Frascatoro jest bardzo bliska temu, co my dzisiaj wiemy. No ale Pasteur, Koch, oni widzieli te drobne ustroje, Frascatoro ich nie widział i opowiadał, że to jest coś w powietrzu, co się unosi, czego my nie widzimy. I nie potrafił tego udowodnić, że to jest. W związku z tym to była tylko spekulacja, nie pozwalająca na stworzenie jakichś skutecznych leków. Czyli mamy znowu lęk, bo nie ma na to sposobu. No weźmy, co pisze Polak w 1591 roku, pewien polski lekarz w traktacie o morze, jak to się nazywało, mówi tak. Najpierw trzeba patrzeć, czy czegoś nie ma na niebie. Bo czasami tak się zdarza, że na przykład pojawiają się chmury, które wyglądają jak ręka z mieczem nad miastem. Zaznaczam, nad miastem, bo oczywiście epidemie są też i na wsi, ale w mieście są najcięższe. Są największe i w związku z tym z miast mamy te najbardziej dramatyczne opisy. A poza tym tak, trzeba obserwować, czy nie ma wylęgu żab. Nadmierny wylęk żabni, wiadomo, co jest nadmierny, ale nadmierny zapowiada, że coś oczywiście będzie. I teraz dochodzimy do tego momentu krytycznego. I w tym momencie krytycznym tak, możemy powiesić mięso na wiatr. Jak zacznie gnić, to znaczy, że już powietrze jest nie takie. Ostateczne sprawdzenie, zbieramy rosę rano, dajemy napić się psu. Jak pies zdycha, to znaczy, że już jest ta epidemia. Panie profesorze, nie wiem, czy to są rady na zupełnie poważne czasy, w jakich jesteśmy teraz. Nie, to nie jest na teraz, przepraszam, to nie jest na teraz, to jest na 1591 rok. Do rozmowy wracamy po przerwie muzycznej. Gdy emocje już opadną, jak po wielkiej bitwie kuś, gdy nie można mocą żadną wykrzyczanych cofnąć słów, czy w milczeniu białych haniebnych flag zejść z barykady, czy podobnym być do skały posypując solą ból, jak posąg pychy samotnie stać. Gdy ktoś, kto mi jest światełkiem, gaśnie nagle w biały dzień, gdy na drodze za zakrętem przeznaczenie spotka mnie, czy w bezsilnej złości łykając żal da się powalić, czy się każdą chwilą bawić aż do końca, wierząc, że los innymi pisany jest. Ocean naszych snów łyżeczką się odmierzy świat. Trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść pokonanym, wśród tandety lśniąc jak diament, być zagadką, której nikt nie zdąży zgadnąć, nim minie czas. Historia z książki. Jesteśmy w programie, którym mówimy przeważnie o książkach w tym momencie, albo z autorem książki, czy z wydawcą książki. A dzisiaj wyjątkowo mówimy nie z autorem książki, chociaż też pisał książki, nie z wydawcą, ale z profesorem Michałem Kopczyńskim, profesorem Uniwersytetu Warszawskiego, który bardzo dużo wie, pisał o tym, No cóż, o epidemiach, chorobach. W pierwszej części mówiliśmy, kiedy to się zaczęło, jakie były najpoważniejsze. No i po prostu tę rozmowę kontynuujemy. Jak długo byliśmy tak bezradni? Oczywiście w pewnym sensie też teraz jesteśmy jakoś bezradni, ale nie tak, jak byli nasi przodkowie jeszcze w XIX wieku, prawda? Powiem tak, były zawsze, no powiedzmy od, w Europie przynajmniej od XIV i XV wieku były pewne sposoby działania. To znaczy było wiadomo, kiedy wzrasta śmiertelność. Dlatego, że każde w dużych miastach, każda parafia miała obowiązek informować co tydzień o liczbie zgonów. Jeżeli ta liczba zgonów rosła, to znaczyło, że coś jest niedobrego, że zaczęło się powietrze, jak wtedy mówiono. Problem polegał na tym, że władze miast bardzo często nie bardzo wiedziały, jak mają w ogóle na to zareagować. Często było tak, że władze plus lekarze, no bo i elita, po prostu wyjeżdżali. Zostawał wtedy taki burmistrz morowy, czyli taki burmistrz, takie władze, prawda, na czas moru i lekarze morowi tak zwani. I wtedy zarządzano kwarantannę. Kwarantanna dotyczyła całego miasta, ale dotyczyła też poszczególnych domów. To znaczy, jeżeli w jakimś domu pojawiła się dżuma, to wtedy albo zabijano deskami drzwi, malowano krzyż różnego koloru, mógł być ten krzyż zależnie od miasta, i było wiadomo, że tu nikt nie może wejść i nikt nie może wyjść. Nie działały instytucje, nie działały sądy. Jak ktoś zachorował, a nie miał testamentu, no to był taki testament ustny. Najczęściej było tak, że ludzie bali się wejść. W związku z tym on wychodził na balkon czy i z daleka mówił, co ma być, prawda? To były oczywiście rzeczy strasznie dramatyczne. Tym ludziom, którzy byli zamknięci w domach, donoszono żywność. Czasem jakieś medykamenty. To jest w ogóle oddzielny rozdział, to są te owe medykamenty, raczej paliatywy niż rzeczywiście coś leczące. No i na koniec po prostu zabierano ciała. Na koniec zabierano ciała i to zabierano je do grobów masowych, takich grobów epidemicznych. To też był dodatkowy strach. Przed dehonestacją, przed takimi, prawda, taką anonimowością też, pogrzebem nocnym w obecności jedynie grabarz. Oczywiście chodzili urzędnicy i lekarze morowi, na ilustracjach można zobaczyć te takie stroje, oni w takich długich, ciemnych strojach chodzili i co jest bardzo charakterystyczne, kapelusz na głowie i taka maska, która przypominała dziób drapieżnego ptaka. Tam w środku w ten dziób wkładano jakieś szmaty z octem na przykład, jakimiś pachnidłami, że to w końcu powietrze zarażało, prawda? Kwarantanny były sposobem w historiografii, nawet kiedy jest mowa o tym zaniku dżumy w XVIII wieku, są dwie hipotezy. Jedna hipoteza jest taka, że to dlatego, że szczur szary wyeliminował szczura czarnego, ten szczur czarny był nosicielem zarazka dżumy. Z kolei druga hipoteza jest taka, że kwarantanny stały się skuteczne z opisów podróżników jeżdżących do Włoch najczęściej. No to wiemy, że jak oni podjeżdżali do jakiegoś takiego miasta, a gdzieś była w sąsiedztwie zaraza, to żądano od nich boletino di sanita, takiego zaświadczenia, że są zdrowi, ale to zaświadczenie można było kupić. A w ogóle jak ci urzędnicy widzieli, że jedzie ktoś znaczniejszy, to w ogóle się oddalali, raczej woleli się nie narażać na jakieś zarzuty, że wyłudzają pieniądze. Więc to była skuteczność taka sobie przeciętna, przynajmniej do XIX wieku. I wchodzimy w wiek XX. Jak wiek XX, to mówimy o wielkich wojnach dwóch. Tej wielkiej, potem zwanej pierwszą i tej drugiej. Mówimy o ofiarach. Ich były miliony. Ludzie zginęło i cywilów, i najpierw wojskowych. A przecież mało się może mówi, że wtedy na początku wieku to epidemia jest, panie profesorze, grypy, prawda? Hiszpanki tak zwane. To są miliony ludzi. Jakby zapomina się o tych ofiarach, bo to mniej spektakularne chyba. Nie, no po prostu do końca nie wiadomo, ile ich jest, dlatego że w krajach europejskich toczących pierwszą wojnę światową, poza Hiszpanią, która była neutralna, o tej grypie nie wolno było pisać, dlatego że była cenzura. Z kolei w krajach, w których statystyka nie była rozwinięta, to nie mamy danych, więc mamy dane tak naprawdę z paru krajów, na przykład ze Stanów Zjednoczonych bardzo dobre dane, no ale dlatego, że dlatego że one się po prostu zachowały. Więc i ile tych ludzi było, może określa się? A czy mówi się o 20 milionach w skali globalnej, zaznaczając, że to jest taki dolny poziom, prawda? Proszę pamiętać, to trwało tak naprawdę niecały rok. Natomiast pierwsza wojna światowa, szalejąc 4 lata, zabiła 8 milionów ludzi. W związku z tym to jest taka proporcja, jak 8 do 20. Czyli na froncie będąc nie ginęli od kuli, ale z grypy, prawda? Można powiedzieć. Tak? Znaczy, no na froncie ginęli też od kuli. Oczywiście. To znaczy w sposób masowy. Ilu tam na froncie zachorowało na grypę, to trudno powiedzieć. Ludendorff w swoich wspomnieniach mówi, że ta wiosenna ofensywa przed przybyciem Amerykanów do Francji, ta wiosenna ofensywa, w której Niemcy chcieli zdobyć Paryż i rozstrzygnąć tym takim ostatnim rzutem na taśmę losy pierwszej wojny światowej, ona się nie powiodła między innymi dlatego, że była grypa. Ale grypa to nie jest wszystko, dlatego że jest tyfus. I ten tyfus jest straszny. On jest przede wszystkim na froncie wschodnim. Są gigantyczne, prawda, problemy. Jakieś 2 miliony zmarłych z powodu tyfusu. No i jest pytanie o szczepionkę. Więc tutaj w ogóle wchodzimy w taki pewien moment przełamywania pewnej kultury strachu. Mówiłem o tym strachu, który przenikał dawne kultury, strachu właśnie przed epidemiami, lęku przed czymś, czego nie rozumiemy. Ale od schyłku XIX wieku zaczynamy rozumieć. Pasteur to jest mikrobiologia. Robert Koch i inni lekarze to jest ta taka medycyna, powiedziałbym, chemiczna. Wyodrębniamy jakiś drobny ustrój, badamy, jak go można unieszkodliwić, następnie stosujemy to na pacjentach i w ten sposób wychodzimy z tego, przestajemy się bać. Ale oczywiście wojny to jest taki moment, którym te masowe ruchy wojsk, masowe ruchy ludności powodują, że tracimy kontrolę nad tym. Jak mówimy o 1920 roku, o wojnie polsko-bolszewickiej, Rosjanie często oskarżają nas chucpiarsko, powiedziałbym też, że zabiliśmy mnóstwo jeńców. Polska strona odpowiada, ci jeńcy umarli właśnie z powodu epidemii. Tak, z powodu epidemii różnego rodzaju w obozach jenieckich. W warunkach, w których no właśnie to jest prawdopodobnie, przynajmniej części tych zgonów można byłoby zapobiec, gdyby to były normalne warunki, ale warunki wojenne nigdy nie są normalne. Zawsze są takim cofnięciem się i wtedy powraca lęk. To znaczy są te takie momenty, gdy jesteśmy bezradni. Lęk ze wszystkimi, z bardzo złymi konsekwencjami, bo te bardzo złe konsekwencje to są też takie, no to kto jest winien? Trzej grabarze w Lublinie w 1711, którzy na torturach się przyznali, że rozbijali czaszki zmarłych i tymi mózgami smarowali po klamkach. Na trzecią część rozmowy z profesorem Michałem Kopczyńskim za chwilę zapraszam. Krótkie szare noce, długi wstyd. piszesz mi wiele map. Nie umiem zliczyć cię na palcach. Jak przy spadaniu we śnie brak mi szans. Wolałabym przespać cały świat, cały świat, cały świat. Krótkie są momenty, krótkie dni, krótkie szare noce, długie łzy. Krótkie są momenty, krótkie momenty, krótkie te momenty. Krótko dziś zostanę, mały wzryw. Krótkie moje myśli, a potem wstyd. Krótkie są momenty, krótkie momenty, krótkie są momenty. Zostań w domu z Trójką. Profesor Michał Kopczyński jest gościem programu Historia z Książki. Dzisiaj rozmawiamy, no jasne, musimy o tym rozmawiać, o epidemii. Mamy ją za oknami, ale mówimy o tych dawnych epidemiach i mówimy, że jednak było wtedy gorzej. Panie profesorze, na terenie Polski jesteśmy, bo mówiliśmy przed przerwą tuż o wojnie polsko-bolszewickiej, o tych obozach jenieckich, gdzie Sowieci umierali, pokonani przez Polaków. Byśmy do czasów późniejszych też poszli. Jak to było w latach późniejszych na terenie Polski? Już takich pandemicznych historii nie działy się? Nie, to znaczy trzeba zdawać sobie sprawę, że już zaczęło się to w okresie międzywojennym. Właściwie po odzyskaniu niepodległości zdawano sobie sprawę, że trzeba walczyć z chorobami zakaźnymi. I te choroby zakaźne to jest przede wszystkim to jest ospa. W 1919 roku zostały w Polsce wprowadzone przymusowe szczepienia na ospę, ale także z innymi chorobami zakaźnymi, takim jak koklusz, szkarlatyna. To są choroby, które zabijają dzieci. Stąd tyle szczepień, które się dzieciom dawało. W Polsce się jeszcze nawet do dzisiaj stosunkowo dużo tych szczepień stosuje, dlatego że są przypadki zachorowań. W momencie, kiedy przypadki zachorowań prawda, spadają poniżej pewnej wartości, to się można wycofać z czegoś. Ale tak to te szczepienia są. W ogóle trzeba zdawać sobie sprawę, tak jak dzisiaj to się okazuje. Wszyscy teraz czekają na szczepionkę na koronawirus. A jeszcze przecież nie tak dawno, rok czy dwa lata temu mówili, jak te szczepienia, to jest coś okropnego, to jest przymus, to jest gwałt na jednostce i jej indywidualności, prawda? A teraz to się zupełnie zmienia. Ale wracając do tych szczepień, otóż te szczepienia stopniowo wyeliminowały śmiertelność na choroby zakaźne i wtedy, jak się patrzy na te wykresy śmiertelności, to się okazuje, że główną przyczyną zgonów już w latach 30. zaczynają być choroby chroniczne. Czyli to, co dzisiaj jest niekwestionowanie główną przyczyną zgonów, to znaczy choroby krążenia oraz nowotwory. To, o czym teraz mówię, redukcja śmiertelności chorób zakaźnych na rzecz chorób chronicznych, to się nazywa transformacja epidemiologiczna, to pewien amerykański demograf opisał, zresztą w roku 1984 taki model sformułował. I to bardzo wyraźnie widać. W całym świecie widać też także oczywiście na przykładzie polskim. Te choroby chroniczne, choroby krążenia, zawały, nowotwory są potworne. Boimy się ich. Panie profesorze, tak naprawdę nie rozumiemy ich do końca. Ale ten strach najgorszy, ten lęk paniczny przed czymś, czego nie wiemy, a na pewno przyjdzie, czyli przed epidemią, to już jest poza nami, z wyjątkiem krótkich epizodów, takich jak ten. Padła nazwa choroby ospa. Ona stała się na chwileczkę jeszcze, weszła na czołówki gazet w latach 60. we Wrocławiu. Tak, jeden człowiek właściwie do miasta to przywiózł, przyjeżdżając bodajże z Bliskiego Wschodu. Gdzie występowała jeszcze ospa. I bliskiego czy z dalekiego, wszystko jedno. W każdym razie z regionu, w którym jeszcze ta ospa występowała. No i trzeba było zrobić taką kwarantannę, taką odgrodzenie całego miasta. Z tym sobie dość dobrze poradzono. I to była ostatnia taka wielka epidemia, taka powszechna, bym powiedział, no bo trzeba zdawać sobie sprawę, że jeszcze była w tamtych czasach, nie tylko zresztą w Polsce, potworna choroba zakaźna, czyli polio, ale to dotyczyło dzieci. Ospa zresztą jest takim pomnikowym wręcz przykładem choroby, którą medycyna wyeliminowała całkowicie. Polio i ospa. Ospa jest, że tak powiem, ważniejsza. Zaczęło się od Jennera, który w 1796 wprowadził pierwsze szczepienia, potem to się stopniowo, nie bez oporu zresztą, rozpowszechniało. Ostatnie zgony na ospę to jest bodajże Pakistan, połowa lat 70. XX wieku. I to jest ostatnia taka osoba, powiedziałbym, zmarła w polu. Natomiast ostatnie ofiary, dwie, były w Anglii w późnych latach 70. Pierwszą była pewna kobieta, która pracowała w budynku, w którym było laboratorium, gdzie były też badania nad ospą. No i jakieś tam bakterie się wydostały, przeszły przez system wentylacyjny i ta kobieta zachorowała. Ostatnią ofiarą był kierownik laboratorium, który popełnił samobójstwo. Nie pandemie, nie epidemie wielkie, ale też mówimy o wirusach i bakteriach, które potrafią zabijać. Są takie pojęcia klątwa, na przykład Jagiellończyka, czy klątwy różne ze starożytności biorące się. Ten Jagiellończyk, grób w katedrze babelskiej w latach 70. otwarto groby, po raz pierwszy zresztą, rodziny jagiellońskiej i aż 15 osób, które miały do czynienia przy pracach archeologicznych, zmarło w ciągu 10 lat. No tak, to był przedmiot kontrowersji, to znaczy głośna była taka teoria, która, powiedziałbym, klątwowa, natomiast z drugiej strony były próby tego wyjaśnienia w sposób racjonalny, a jeden był po dwóch zawałach, a drugi i tak dalej. Nie wnikając w to, chcę powiedzieć tak, że ta bakteria, którą tam wtedy znaleziono, to było nowe odkrycie. I to jest taka historia, której my nie znamy, bo my sobie mówimy o epidemiach, piszemy o epidemiach, ale nie znamy w kluczowej historii. To znaczy, tak naprawdę my znamy historię królów, znamy historię gospodarczą, znamy historię narodów, ale zupełnie nie znamy historii drobnoustrojów. To znaczy, to co my wiemy o drobnoustrojach, to jest, powiedzmy, ostatnie 100 lat. Natomiast jak było wcześniej, a te drobnoustroje naprawdę w dużej mierze decydują o człowieku. Bo dlaczego zniknął tron? Dlaczego nagle gruźlica, która gdzieś tam występowała z boku w XIX wieku, stała się potężną chorobą zabijającą wielu, ale też taką kulturotwórczą, bym powiedział. Nie byłoby czarodziejskiej góry Tomasza Manna, gdyby nie gruźlica. Nie byłoby całej kultury uzdrowisk, prawda? Więc... Nie byłoby Kamisa bez Dżumy, panie profesorze. Tak, oczywiście. A dlaczego Dżuma zniknęła? To jest wszystko, jest ta ukryta historia, której my nie znamy i pewnie nie poznamy. Jak już powiedziałem Dżuma Kamisa, to przypomniało mi się, skojarzyło mi się to z tym, co w gazetach niedawno przeczytałem, a mianowicie, że w związku z koronawirusem pojawili się już spekulanci, zawsze każdy przy chorobach i takich sytuacjach chce zarobić, którzy za 3000 sprzedają znakomite odświeżacze powietrza, które zabijają tego wirusa. To oczywiście bzdura. U Kamisa jest taka postać w tej znakomitej absolutnie książce, wielkim dziele, która ze zwykłego urzędnika przeistacza się w wielkiego cwaniaka, który zarabia na dżumie, z miasta zamkniętego wyprowadza ludzi, organizuje jedzenie. Jak dżuma się kończy, on pyta głównego bohatera, lekarza, czy jest szansa, żeby ta dżuma powróciła. No cóż, Daniel Defoe w dzienniku Roku Zarazy, bardzo polecam, opisującej dżumę w Londynie 1665, mówi tak. Najpierw była ta ręka nad miastem w chmurach, potem się pojawiła epidemia, pierwsze zgony, władze uciekły, zamknięto sądy, dwór wyjechał. I to jest taki krótki moment, kiedy w mieście pojawiają się oszuści różnego rodzaju i sprzedają cudowne proszki. Na to, na tamto, na coś jeszcze. I potem znikają. No i potem już jest kwarantanna i jest wszystko to, co Daniel Defoe, tak, ten sam Daniel Defoe od Robinsona Crusoe opisuje. Teraz sobie wyobrażam, że za jakiś lat trochę ktoś inny będzie siedział w tym studio i opowiadał o historii pandemii, epidemii i to będzie o koronawirusie, który już nie istnieje. Możemy tak sobie wyobrazić? No myślę, że za rok. Tym optymistycznym akcentem kończymy rozmowę z profesorem Michałem Kopczyńskim. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Możesz przyjść, kupić wino, zostać na noc. Nie przytulę cię potem, odwrócę, rzucę dobranoc. Jeśli chcesz, możesz przyjść, zjąć bluzkę, zostać do rana. Nie prowadzę cię potem do drzwi. Trafisz sama, nie mam na ciebie miłości. Ktoś tu był przed tobą, nie ma we mnie miłości. Odchodząc, zabrała ją ze sobą. Jeśli chcesz, to się o mnie, tylko pozwól się złudzeń. Zacznę cię kochać, choć przy tobie się budzę. Jeśli chcesz, to dbaj o mnie, bądź zawsze pod ręką. Jeśli pójdę z inną, nie mów, że serce ci pękło. Nie mam na ciebie miłości. Dzieje się historia. A teraz książki. Nie ma chyba lepszego okresu na lekturę niż obecny. Mamy bowiem więcej czasu, mniej obowiązków zawodowych, a więc czytajmy książki. Nie miałem do tej pory okazji, aby powiedzieć Państwu o książce, która ukazała się jeszcze w zeszłym roku, a jest świetną lekturą rozrywkową. To Śmierć z ogłoszenia Grzegorza Kalinowskiego. Autor nie po raz pierwszy zaprasza nas na przeuroczą wędrówkę po międzywojennej Warszawie. Tym razem jest to przełom sierpnia i września 1932 roku. Polska żyje wtedy triumfem lotników Żwirki i Wigury, tych słynnych, a kina szykują się na premierę Głosu Pustyni, superprodukcji Bodo, Waszyńskiego i Brodzisza. Idylle zakłóca tymczasem seria tajemniczych zgonów producentów i artystów związanych z kinem. Ten temat nie obchodzi na razie komisarza Strasburgera i członków sekcji specjalnej Komendy Głównej. Przełożeni mają dla nich bowiem wyjątkową misję. Poszukiwanie córki kogoś, kto ma przyjaciół w najwyższych kręgach władzy. Sprawa z błahej, bo wydaje się, że chodzi tylko o znalezienie krnobrnej panny, która wyrwała się spod władzy ojca, zmienia się w serię dramatycznych zdarzeń. Bójki, strzelaniny i pościgi. Tajemniczy morderca prowadzący swą szaloną grę przy pomocy prasowych anensów. A to Warszawa, Lwów, Bukareszt też, wielkie gwiazdy kina, Bodo, Smosarska, Dymsza i Jan Kiepura. Książka Grzegorza Kalinowskiego, Śmierć z ogłoszenia, Zemsta, zbrodnia, służby specjalne i wielkie przedwojenne gwiazdy. Majstersztyk. Czytamy na pierwszej stronie, na okładce tej książki. I jeszcze druga książka, o której chciałem Państwu powiedzieć. Robert Fabry, Wespazjan, Rzymskie furie. Anonsuje wydawca. Rzym, rok 58. Młody cesarz Neron otacza się pochlebcami i w gronie dworskich awanturników nocą grasuje po mieście, siejąc strach i zgorszenie. Rozrzutność mocno obciąża skarb państwa, kiedy drastycznie rosną koszty utrzymania w ryzach podbitych prowincji. Czy Neron może wycofać się z Brytanii i jakim kosztem dla imperiów? Robert Fabry ukończył studia z teatrologii, wiele lat pracował w telewizji, w filmach, między innymi współprodukował, a właściwie współtworzył słynny film Czas Patriotów. Mieszka w Londynie i Berlinie. Autor Robert Fabry, Wespazjan, Rzymskie furie. Obydwie lektury Grzegorza Kalinowskiego, ta łotrzykowska opowieść o międzywojennej Warszawie i o starożytnych okrutnikach to książki w sam raz